الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سورت اعراف کې موسی علیہ السلام مقامات چې کوم د خپل قوم بنی اسرائیل سره مشکلاتو نه ذکر کول چې باوی کې مخ کې دا دوه ذکر شو اول چې موسی علیہ السلام ان اسرائیل سر روانو او دی او قوم ولیدو په لو خدایانو ته پراتو مطالبه وکړه موسی علیہ السلام نه چې موږ له دغه سي جعلي خدایان پکار دي اجعل لنا الهنا دا وته ډیره سخته زورنا رټنا اڈیر بادی ردیو. اب یادویم مقام بیانی دو چه موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تتلیو دو تورات تپارا اول تا کی مطالبہ اکڑا اللہ دلی دو بیوشی پی رالا دیر وقت بیوش اپروت دام دا دیبن اسرائیل دا پارا تلیو جدید پارا کتاب راوڑا توراتا ناغا واقعی بیان کرا اللہ علیہ کتاب ورک تورات فو اور تے حکم کو جدا دی قوم تا بیانوا قوم تا رسوا حکم من الشاکرین دی کتاب شکریہ دا دی جدا ورس اے خلقو تا خلق تینا خبر کی جدی ککم دیر اجت مضامین دی مقاصد عالیہ دی اللہ طرفنا چا خلق تورسی کنا او بیا ورسر آواد اوکڑا چکتا زودی کتاب خدمتو کو دتورات پسی طریقہ زبتا سول دنیا کے ام نعمت درکم چا غف الملک بدل فتح کما چی باقی باندی کافران و فاسقان و سلط تی تا دنیا کی بدل دا نعمت در کما اب یا اور پسی ذکر کئی زجر دے سخت اگا خلق لا جغید اللہ دے کتاب نمخاری تابیداری نکئی شکر نادا کئی ناغیل زجر ذکر کئی کاغد دی امت تی او کده مخک امتو نو بجد اسمانی کتاب خدمت نکئی او دی تڑیر پسپک نظر سر گوری ناغیل اللہ زجر ذکر کئی اگا زجر دادے چلاوی دی تزد اخپل کتاب فاهم نوار کوم دیو زما کتاب نشی زده کوله، دیو د قران په مقصد نه پویږي. دا لوی سزا ده دنیا کې، څوک په ری باندې پوی کنا هغه ته سزاګانو کې دا سزا ده. دا حکم عام دی او خاص کر د قران خلق سره لګي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله رب العزة خام خاذب أروما تقبلوا آياتنا أغا خلق جاري لوئي كي بزمكا كي لوئي كي خو بباطل باندي، تكبر كي خو بباطل باندي كي. نیو مانا کی حضرت قتادہ چان آیاتی عن فهم آیاتی، اللہ وی زبا دخپل قرآن فهم او علم نورکم داغی خلقتا، دیبا دین نعمت نمحرومکم. مزیدی آیات اگا مطلب نن پا دنیا کی دیر واضح دے دا سمره چیزی کمولان دی او کامیان دی پا قرآن نپوی گی. بلکل اسی زان باندی نم دا علم یخ دے، او دروغو کی رازی چیزان تا علماء ہوئی، زکا شریعت کے علماء دا قرآن او سنت عالمان تا ہوئی. دا دی چې سکه ګرامر دا ته علم نشي ویلې، شریعت کې دې ته علم نشي ویلې چې ګرامر طالبانو ته ښه عربی ګرامر. دا ټول د ګرامر د پاره جوړ شوی دی، یو نه قران او سنت په کې نشته. نه بالکل نه پوهیږي کار خپل شاګردان او کشران پی ډیر زور لگئی چیرا تاو گورا تو قرآن درسو نکی گیو پر روجہ کے او پر کوجہ کے اب یا ختم نکی گیا دیر لئے پروگرامو نئی ایتا سنکاوئے چداولی تا سولی دا درسو ننکاوئے سکا غیل اپا دین پوئی گی خوا چیزی لنو ارزی اگی خو پیات امان دی چولی دا لوی لوی علیمان دی اب دیر لوی دارو کی ناس دی غٹ تنخاگان اخلی نویولی دی لبا قرآن نور دی اگی لاب دی نپوی خوا اب اگی و تومس بانی کئی عذرنو تکی بانی چیرا دغت چی دا کم پا نصاب کې دین دا قران نه دی ولي چې لس سپاره یو کالو لس بل کالو لس بل کال درې کال کې ختم شي دا وی ولي درس نه دی. نه پیغا استاد پوي یا نه پیغا طالبان پوي چې دا څه وي دا حضور نو باندې کوي ښا کني ری په خپل کوشش کړی دی څګه ریچ دې شاعت درسونو تا پروګرامونو تا ختمونو تا وګوري کنه ځکه شاعت علم کدا زغشته دي چې دی ول دعوت ورکي کنه کبه د تیان لري کار سو دي خودي ول دعوت ورکي نو ودا په یو کله خی کنه چې راشي او ویني د قران برکت او د قران شان او عظمتو داوینی بیا ارمان کئی کنا یارو ویدا دیر دا بدلس مزا کئی ویدا گو رو دا خواغی جزان لنور زی قرآن ولی اللہ وی زی و لنور ولما زوت از خپل قران فهم نه خیمه دا ولي يتکبرون فی الارض بغیر الحق څنګه غی ټول عمر د باطل عبادت کړی دی تبې ځانو د دغه خلکو مرسته کړی دا د باطل کې مرګرته کړی او د حق پرستو سره مقابله کړی دی دا خو وس دی غلی شو اسوک یو ور دی واچی سوک بل ور دی واچی چې ګنې را مونږ به سوک نه پیژنې ته یې کار قسم ور دی واچ خو مونږ دې پیژنو چې تا قبی ذاتی ښا کله به شاعت والو سره ځان مرګ لري کې او ځان بشماري درسونو ورسونو کې وکینه کله بس کوي لیکن نظریه خو نه بدلی کنه الله ته حکمالوم دي نو ځکه هغه له خپل قران فهم نه ور کوي چې دې زما د قران او د سنت او زما د حق پرستو علما او بیزتی او مقابله کړی دي امو ناظری ور سره کړی دي دی بولی قرآن زده کئی زمان ناغدا معنی کی سا اصرفو یقینن زبا عروم دز دکلی دخپلو آیاتونونا تفهم دخپلو آیاتونونا کسان چاگی لوئی کی پزمکا کیو حق و سرنشتا پا باطل باندی لوئی کی یو غلط دین او یو غلط عقیده دنیا کې دا کړی دا او بس پاغي پس روان دي پیغمبر ته بغه ابدان وای اولیاء ته با کارساز او حاجت روا وای دا لري عقیده دي ښا او که سوالونه کوي د الله نه نو په دغه طریقه باندې به کې لکه ابو جهل چې وکول چې ابو جهل وای الله تعالی ته مناتو او دغه سید ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام مونږ تا ته وسيله کو د دې په شفاعت زموږ سوال قبول کې چا اولي شفاعون عند الله ابو جهل دغه عقیده وای چدانې کان چې دی چې پیغمبران پکې مشتا او نور بزرگان دی الله سره زموږ لپاره خبره کوي کنه حضور او چې داږي غ معلومو کلاتو کمناتو نیکان خلقو کو پیغمبرانو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام معلوم خلقو او دا چې دی کنه دا ایتمانان دیو اولیاء یادی او پی جنینا چه دا سوک و سوک نو او داغی پو وسیله بانده دا اللہ نسوال کئی بغیر الحق دا دید آقی دیدی خواب دو ایم مانا دا کئی عن آیاتی علوم بز در رد آیاتونو خپلونا آغا کسان چاگی لوئی کئی پا دنیا کی ناجائزا الله ی زاغی له توفیق نور کوم چې زما د آیاتونو جوابونه وکي او رد پیو کی د زاغی له فهم نور کوم ولې غی تکبر کی په دنیا کې بغیر الحق ولیکن په حق باندې نه په باطل باندې نو آیت نو معلومی چې تکبر دو قسمه دی یو بر حق دی او یو بغیر الحق دی نو بر حق سو گناه ندی اگر دادی چه یو بنده په خپل حق بانده فخر کئی چه اللہ ما تا توحید نصیب کرده اللہ ما تا دا قرآن و سنت عقیده نصیب کرده زه په دې باندې فخر کوم په دې نورو مشرکانو او بدعتانو ظالمانو باندې چې غیله الله دا مقام نور کوي چې مونږ له کوم را کړی، غیله الله دا عزت نور کوي چې مونږ له کوم را کړی، غیله الله دا علم نور کوي چې مونږ له کوم را کړی. دا جایز دی، ځکه نبی علیہ السلام چې په حنین کې پاتې شو یوازې، هغه کې تنه صحابه کرام ټول تسنس شو، ځکه هغه کې هر قسم خلقو په دغه وخت کې نږدې نږدې په دغه کال کې مسلمانان شیو کنه، هغه لا دوره د جنگ په مهارت نه پوهېده، نو چې حمله وکړه نو کافرانو شکستو مونته وتښتېده او مالونه پاتې شو ډېر، نو دا مؤمنان په مالونو باندې مصروف شو، غنیمتونه راټولول، او غیالته کې مقاومون د نو ډېر وشتون کیو کنه حوازن حنین خلق حوازن ډېر وشتون کیو، چې هغه په غوښو باندې شروع کړه باران، دا خو بیا وسلی خلقونه جوړ بس لاړو تخته. نبی علیہ السلام پاتې شو په خپل اسپاس ورلې باندې سورو، او چې کوم صحابي و سره پاتې شو او ابو سفیان، هغه باب پرستو راخ کلا پرستو، نبی علیہ السلام یې پری عزت پیوازه ورزما، ولی انا النبی لا کذبا انا ابن عبد المطلب، دل فاس به وی ځان سره تر دې چې بیا کوس شو سوړلې نو یې اسنه چې داو تختینو خلق وای چې پیغمبر او تختې رضا الفاظ یې ولي وی د فخر کو په حق باندې، انا النبی لا کذبا زد الله پیغمبر یم په توحید یې را لګلیم، دا دروغ ندی، زه چې الله را لګلیم دنیا ته په توحید سره، نو دا دروغ ندی. دلیل می څه دی؟ دلیل دا دی چې انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، څنګه چې ټول عربو ته معلومه ده چې زه د عبد المطلب نسیم، دې کې دروغ شته نه، دا هیڅ دروغ نه ګڼل ښه، دا الله توحید به دروغ ګاڼو ارسه، خو دې دروغ نه ګڼل چې دا پیغمبر د عبد المطلب نسیم دی. دا او نبی علیہ السلام په دلیل کې پیش کړه چې څنګه چې دا خبره رښتیا ده چې زه د عبد المطلب نسیم، نو دا چې دا هم رښتیا ده چې انا النبی زه به توحید را لېږلی شوی یم، لا کذبا دا دروغ نه دی. نو دا راځي په حق باندې لوی کول دا دی کنه، هغه جایز دی، هغه ډېر د لوی مرتبې او د لوی شان خبره ده، خو بغیر الحق چې عقیده د شرکی او د بدعتی رسمی رواجی او تلویی که او حق پرستو تسپک گوری چه دا گمراه خلق دیوی خواه داوی دی اسلام نخارج خلق دی خواه دی تا تکبرون فلر دی بغیر الحق وی خواه دی لویی کئی خو پا باطل باندی لویی کئی خواه پا شرک باندی لویی کئی خسرا شحال و گورا چه سنگ بغیر الحق حق و سرنشتا ذکا وَيَّرَوْ كُلَّ آيَةٍ کدی اوینی ار قسم معجزہ دا پیغمبر یا ار قسم آیت دا قرآن لا یؤمنو بها ورپا غی یقین نی کل آیت خواه دی بدعتیان تا پیش کوا کنا آیاتونا سمر آیاتونا تا پیش کوا دا توحید آیاتونا پا خاص سورتونو کی لکا سور انعام شو او سور نحل شو چاگی کدھا اللہ رب العزت دا وحدانیت دیر دلائل کن وداو تا پیش کوا کنا پرد دا شرک کے کفی الدعائی فی العلمی فی العبادتی دا سی پا مخا باندی خوا اگی مرد تاسو زان نمانی کوای وی دا مطلب ندی دا تا زان نمانا که تفسیر دی ندی کتلی نکی کنن لا یومینو بها یقین نکی باور نکی چې د دې آیات په دامت لبی چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشتا بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشتا نه نوې دا تاسو ځان نه وای مړه قرآن کې کوم ځای راغلی مشکل کشا حاجت روا او تاسو ځان نه وای وای وګور تراشو تا ځان نه وایو د قران خپل حقیقت دا دی چې سورې نام کې وایي سورې یونس کې وایي چویم سسکلا او بذرن یبندا کلا تا تا سمامولی غونته zarar urasi تکلیف در باندې راولي مرض در باندې راولي فلا کاشف له الا هو کاشف ستوي پرانستون کیتا نو خدا پختو دا افارسای کی وتا کوشا وای کنا مشکل کوشا مشکل پرانستون کے دا معنا دا کندا چا ځان نکړی پوجون کی دو موحدین ذخلین نه دیه نوانی وینا تتا زو ځان معنا کوي دا د آیات نه انکار نشو قرآن ویلی کل آیت نیی که هر آیت و تا پیش کی کاغی کی رد شرکی کاغی کی رد بیدتی کاغی کی رد غیب دانی ارزو خوبت دیوی نا تا دخلین اینمانو خوا تا سمرلوی دا کوین ار قسم آیات و ار قسم دلیل یقین نکی پاغی بانده چو مشرانو یسویلی او مونگا منو اگوی استاسو نخپوی دا اگورا دین دا مشرانو دینا کن کنی مشران دا مونگا وشتے یواز استاسو ندی خود دین دا مشرانو شے ندی کن دین دا اللہ و دا پیغمبر دے چاگی سویلی نو آگا دین دے کدا مشرانو خدا با دیر خواب بیا دیر آسان بوا دور تکلیفات بنو خوا وچ مشران سکڑی جوڑا غبا کول اگئی کی با جنتو وینی رو سبیل الرشد کدی اوینی لارد ہدایتو لارد سنتو لا اتخذوه سبیلا ننیسی اگئی لر لارخ پلا خوینی خوا په هر عمل کې د پیغمبر سنت شته کنه چې هغه نکاح داسې کړو هغه واده داسې کړو هغه د ماشوم ختنه داسې کړو هغه حقیقت داسې کړو هغه جنازه داسې کړو هغه غم داسې کړو هر څه شته بالکل اگر دو جماعت پا حق کے دا آداب ویلی دی اگر دو مقبر پا حق کے دا آداب ویلی دی پا ہر عمل کے دو پیغمبر سنت شتے کانا ادی تا خمالوم دی خلیت تخیدو سبیلا منگوی پا دا غلار ندو خوا او داوی تاسو ازان نرس جرو کری غمونا خراب کلو خادے خراب کلی دته خراب وای ښا او چې وته وای چې ګور مړ یوشینو اعلان بنکه دا بدعت ته ګور داوی تاسو دا کار خیر نه خلق منی کوئی لکه بدت کار خیری تاو پیغمبر منه کړی دی اویلی چې د اخیری زمانه علامه ده جمعتون نبا آوازون رازی ناغا نور سوی دا غدی کن دور آوازون آوچا تبرده نرازی دور آوازون خودش پیگی درانم نکی لکه دی جمعتون نچه سار مال اپا یو باندی ام سبر نکی چیزا یو جمعت که لانو شنو بس اکا کن نا گرزی با پنزوس جمعت دی کیا مانای کی هر جمعت نو اعلان کی لا تخذو سبیلا وسنت عمل نکیخا دغه لاروتا دا ویولی دا امولان نپویگی چگی پخپل اعلان کئی پخپلوی او بیاوی چی اوزلی بیاو آو رہے نولی دا دی نپویگی دا سے هر سنت خا خب و تفتر چی دا پیغمبر دا سکڑی دی خوننا لا اتخذو سبیلا اغیت دین نوئی اغیت طریقہ نوئی اغیت اجر و ثواب نوئی داو گو رو تا حدیت ادا سنت پیغمبر نہیں معلوم چی نبی علیہ السلام چرے پا جماعت کے سنت نو کڑی صرف پرز کڑیو بیا کورتا تلیو بغیر داغی نه چې کله روجه کې به اعتکاف ته ناستو نو بیا به خود هلته کول که نه او نور دغه د یو ملا دی ماویه جومات کې ښه ناغو خول خلقو ته ووی چې تاسو پرازو کهندې سنتو ته ولې نه ایسارېږئ چې په هغې ونه شوه وی بیا دروازه کې ولاړو چې څوک پورې دلته هم سنت نه کړي یو تن برانه نه ځي نو چې دا کوم علم دی داس دی د پسې به خلق منځونه کوي چې نبی علیه السلام په دې خفه دی چې جومات کې تفرض و نسیوا نورمون نشتا دے بعد دو دی چی جماعت ترالی درکات نفل بکے دا دی جماعت شکرانا دا تقشتا ادا نور چی دی اخو دا کور من دے پیغمبر وی دا اخو دا کور من دے ادے ویوی نبز ہے تا اس کالا دا پیغمبر خلاف نکی لا اتخذو سبیلا وی دا نمنم نکا وَنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا قَوِنِي لَرْدَ قُمْرَهِمْ نِسِي أَغِيلَ رَلَرْمْ أَغِيْتَ دِيرْ خُشَى لَي سَبِيلَ الْغَيِّ خَا چاپا مڑی پاسے خیرات کری ما خامونے کری دیر خوشا لی دیر پٹارا پارا کی خا او پتا مې چاینن دا کړو راضی به کنه دعوت دې ته دعوت وې ښه ډېر خوشاله ښه اګه جمعې کړې نو بیا یتخذو سبیلا خلقوی خیرات نه مانی ښه او ای چه بمڑی پاس سواب نرسی خان داو ای چاوی ادا مقدمل کو چه اللہ رب العزت ہوئی پیغمبر ہوئی چه مڑی پاس رسی گورے دا سی جیت سواب دمڑی کی گی گوردگی تا دیر خوش آلی دغی تا دین وی دغی تا طریقہ وی دغی تا کار خیر وی ویدہ خود گورا خودی باندے اللہ مڑی بخی کا نخوا چې درې ما خامور پسیو کې جمهور پسیو کې درانه بیا سلوی اختیو کې دروازه خاص کوي داسې ها او دغه سوي چې ختمونه ور پسیو کې دیر سپاره راوړې کنه د جمعې پروازو دمانځنه پاسو ابو جمعات کې چټایي چټایا نه وغړی هر جمعات کې بوجه ځوړن دی ښا دلته جوړ نشته چته بوجه هر جمعات کې چې بوجه ځوړن دی د کجورو د اډوکو اذاب په پوره باندې و تداس خوار کی یا خدای ته چې داس دی اره کا اډوکی چې راو چته نو سپي وای کم ختم کیدا کم ختم دے دا طریقې ډېرې خوخی ولی په دې کې خوراکونه دي کنه په دې کې ډېرې مزید پیسې دي پکې خوراکونه دي پکې مټیایا نه دي پکې دا لار ډېر خوخا ده ها وین رو سبیل الغی کوینی لار د گمراهی او لار د شیطان او لار د بدعت او د رسم رواج یتخذوه سبیلا هغه په دین سره نشي کنه او دا وی ډیر غټ ثواب دی دا وی لا سجدت کې دعا او توکله چلا ولا قبر ذ رحمتونو نډکی او لا ولا قبر یو باغچه ذ جنت باغچو نو ګرځي دا لګیایي خو په پریدا هغه سکه تا با کی باغی چاو منتنو ستا دا اغا ملی سر سکار دیکھا خطا خپل کور ڈکو رنا دیکھا ریر سامان با دی وڑی خا تکا دیوی اومنی نسوم را سامان نا پاتی کی او دا پلی چا باندی سواب نکی بید استاد نا تکا دی مندو دست کی نا اغا سر برخی کنا خا مندو دست او سر نیم کو دا لار دا گمراه دا خوب مزی پا کتیر دی خواب قرآن یا وجه بیانی ذالکان دا کار ولی کئی دی دورن پوئی گی پدی باندی خو خروم پوئی گی دا ولی دستر گی پٹکلی دی دا ولی دا پیغمبر پا سنت تخپیک دی اللہ وی دا ذکر بینهم کذبوا بآیاتنا الله یذ زم آیاتنا دروغ جن کړی دي قران کې چې الله د خپل وحدانیت آیاتنا ذرت د شرک آیاتنا ذرت د جهل آیاتنا سمره دي ادي نه منی کنه دا وی دا غی په حق نازل شوی دي په له بوزخه سوار له سو کال مخ کی بوزي دته نزان بچکی ته ود څنګه ځان بچکه دا پتا باندې راځي دا الله تا ته وی چې به نن کذو به آیاتنا دې درو جن کلی دې زم آیاتنا وکانو انا غافلین دا ځکه چې ځان ته نه خبري ځان په نه پوي کوي کوره قران لذي سره وخت نشته هر څه په اړه وخت شته تدي وړو وړو رسالو د پاره شرم تعامل او نظم تعامل دا کتابونه یې ښه او دستور او سر په بوهایي توبه د دې نه لوي لوي بخاري جوړ کړی ده ښه او دا طالبان پیدا سی عدد کلی چی گوری دیکی علم دی خوا علم وی پا دی وڑو کتابو نکی دی ناو کنو ایتا زکت دکڑ دی کنو خوا پا دی وڑو کتابو نکی دی نو زکت تا دکڑ دی کنو تا خو علم دا قرآن دا پارت دکی نو چی تا دست دا پارت دکر تاو بی قرآن ندی دکڑ دی وکانو انا غافلین سمانا دید دی قرآن نا بی پروائی کئی بلکل تا تپوست نو کا کنه وای تاسو ولې قران نه خیا خلق ته دا الله سره را لګلې دي دا قران الله سره را لګلې دنیا ته تاسو هغه جاهلانو پسې بځایغه په خواجه جاهلانو چې قران به هدیه کوي وی هدیه یې کړ او بیا به ولا خنوي کمیس کسوړای جوړ کړی او یو لوی رسای به او تواجو لکا او اتر چاپی رکل جو سوکی کلاو نکی ارده چی بے کی خود دا اگی خوخوانو اگی خود قرآن پا قدر نپوی دو پا خپل قدر پوی دو چی داسی دے کی بیک دو چی پا مونگ باندی اسانی تا دید برکت نکنه نو کله به د خپل دروازې د پاسا یو چته غون ته جوړ کړو نو هغه کې به یو چې مونږ زو راځو دنه بار کیګو نو د دې برکات به مونږ ترارس دې لپاره قرآن دې جاهلانو تاسو وغسیه چې تاسو چاته نه خو خلقوم خبر نه کو دین خو په دې کې دی ته دې نه په لغټول به دیني د سبا وته وای کسی بو تو بیانے نوری خواب پر لٹولی کسی دی دا دم او دا درخانے ادا پرہا دا دا شیرینے او یہ دا کسی دی خواب دا غیتا علم وے اگا گندونے راج مکڑی دی پی کتابونو کچی اخدای توبا خو بس نصیب پا دے خدے چی خلق جاہلان دے نو چلی گی پا کی کنخا آو نم ولا خپل کیدی موت کا پس منظر و شابسیار دار سمکار دې تډیر ضرورت بخره موتی شابس شابس شابس ته قران نوم دی ولا کی هو دا تم رغړ پټ نوم نه پیه ښه اپا کی سی د کوسلی کیسی قطاری وګوره کنه تاسو نلو اذا وجد ذاك وكان وانا غافلين ځان به مشغول کړي دي د قران نه په ځان محروم کړي دي د قران نه په دې محروم دي ښا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة بیاوی دا خو زواجر زواجر چې بدبخته په باطل باندې لوی کې یا بدبخته دا قرآن دا هر آیات نا منکره کافره چکم دا توحید آیاتو ندی سورة فاتحه او سورة اخلاص چکل هو اللہ و احد سج توحید تبد گوره خو سورة اخلاص تبد گوره وی دا سورة اخلاص کافره دا زور نوخا بلداره چه دا پیغمبر سنت تبد گوره دا غلار دا ندخ وخا او د خپل پلار نکاو اگر رسمي رواجی لار دی خوخه ده چې پاغي کې چاول دی او پاغي کې الواغان دی او پاغي کې مټیاي دی او هغه دی خوخه ده د زواجی روخه او سې د قیامت حال بیانې ښه چې دی خلق پورا کشف په قیامت کې وشي اوس خو پټه خزانه ده هر څوک ځان ته جنتی وي هر څوک ځان ته امتی وي او هیڅ پته نه دا به قیامت کې پته ولګي ولي هغه کسان چې دروغجن کړی وي اته نظم او ملاقات د قیامت او قیامت یې نه مانو چې قیامت څوک مانی کنه اده خدای نه یری هغه ځکه کارونه نه کوي ښه راشه وګوره حبیتوت اعمالهم حبطت اعمالهم ذی منزنا ذی روجی زکاتونه خاصی دین ورکي دی خو بل تو عراق دی خو پراکړه کی دی ها خدای چې سی کړی دی منزنا او روجی او نفلونا او ختمونا حبطت اعمال تباہ و برباد شو ها الله وی توم لا عمل کې ته دې خپل عمل تو ګوره توبه توبه حافظ احمد زګه دار چاره چې تاسو کې چې کوم ځای کې مونږ کې غنجلی خان جمعات کې کپیر دوس خان جمعات کې بلې جمعاتونو خو د خلکو شو کنه ها او دا خو په خوا ده الله اوس خو د خلکو شو ها چا باندې پردوس خان لیکلې چا باندې غنجلی خان لیکلې چا باندې دا ها التمام دلذي او نو څنګه مونږ کوي يروي ډیر وسو مکو استاد وملان دي نکو ډیر کوشش وکړو استاد وملان دي نکو بس خو چې الله اکبر کی بیا پرو کوئی بیا پرو ته پزما کا باندې نو چې موږ ورپسې پرو پسې ځو نو اثر راوچت کی نو چې موږ نو بیا پسې ځشي یره وي بس خو موږ دې ټکا پکا دا او نه رسو ښه دقه وای صحیح دا صحیح شی دی ښه حبتت اعمالهم دا خواسی برباد دی و تاور سر مخ پل عمل دولک دا زور پسی توم پا دی خوشا لیخا گڑی تا گوری چی با پی انزمین تکی پرز و سنت و وی ترر سوشی خوا او چی بیغم اکی گی دی خلق دا عملو ندی خوا اگر دی جماعتو نکی توبا توبا و تاسو من نیا خبر نو دا خو چی سوک دا قرآن نخبری کنا ابا توبی و باسی چیا اللہ دا منز دے او با توبی اللہ وی حبیتوت اعمالو چسی اکڑی و اغتا باو برباد شکا حل یجزون اللہ ما کانو یعملون کدی خپئی چمونگ لخو سزا نو پکار مونگا خو استازانو مونگا خو عالمانو امونگا خو شیخانو امونگا خو بزرگانو انو مونگا خو ده جنتونو پتمو غٹ غٹ پٹکیم والیو او دیر لیلی تصبیرا سرویم مونگ خو پا دیتمو چی مونگ با جنت تدو داسو چلو شو ملیک بیدی بلی غاری تروان کی کنا اللہ رب العزت پوی ملاوی داس دخپل عمل بدل دنو تا چې سکړی وداري بدل دل درکوم بس تا خو سم کار نه وکړې کنه تا خو ما سره دوکا کولا ها خلق ته ځان ښکار کاو چې زه ډیر بزرگ او پاک انسان پینځه وخت مونږ کوم او د هر چا نه مخ کې په مصلی ناستې ما او امانس کې دا تا دا اللہ دا رضا دا پارا نکولو دا ہوتا دا تنخواہ دا پارا کولو اب یا پا دی وقت کی تنخواگانی خود لڑی پا مخا کنخا دا 30,000 نا و دا 25,000 نا کم تنخواہ خود نشتا کن دی پا لیڈی ڈیفینس کی خو 60,000 پور رسی دلے خبر امام تنخواہ 60,000 خواہ دې تنخواه او چا ورسره نور کوم دغاری او دغاسی دي دغاری او دغاسی ولي چې داغه د سیب زمونو ته سبق خوې کنه نو په سبق کې فکر نه دی دا وګورو ته یو سړی د دنیا پرست شي کنه دې باور ته وي ویته سب تا وای چې دا استاد موبایل خراب شوی ها نو بس خو ویل او شی چې څنګه دی خوخی اصل دا استاد موټر سیکل خراب شوی ها او یما ته نه دا غپریدا وی دا غپریدا چې خرص به کو نوې 0 میټر راوال او باسا مزیو کړی دی خلکو ها مونږ خو د اوخ په شاسپو خوړو که گاڑی وینو سکمه نشتا، که بنگلی و کورون وینو سکمه نشتا، تا او بال بچ بال بچ او شاگردان و مریدان و مقتدیانی وی وی دا دا علم برکت تیو گو رکن دا دا علم برکت تیو وی دا برکت با قیامت کیوی نیخا چلاوی حبیطت اعمالهم ریولی چراگیری کی کنا دا لوی لوی خلقی ور پس راخ کشی پٹکی کنا عمل ایک روان کلی دا باوی نی قیامت کی خوا خلالی دمونگا سمی سمکنو کمونگا سمیو پاو سلیو نلبی وی نخوا دمونگا سپتر لیو هل یجزون الا ما کانو یعملون سزا نشور کول دیلا مگر داغ عملونو چی دی کلی دی مطلب دا ټول خلق خبره خدانونه غلی کړی دی ښا دي ځانونه غلی کړی دي دي چې کله ضرورت پیښ شي او لړ شي کنه او کینی وته بیا وته پته ولګی ښا او چې دا لکه میرا واستره داخله کومه ځکه تاسو اشتیار لګولې چې داخلي جاری دي کنه نو دې میرا واستره ما خوې چې داخله دي ته وی چې دی جماعت ته داخل کې دی مدرسې ته داخل کې ناغو ته سوی چې د 2000 روپۍ وا داخلې بیا 1500 به فیسي دا ولې بس وی تا پتا دنو چار سو گران شوی دی مینگا ایدا او دا روپو نسا نجوڑی گی دا سلو روپو لوٹ دا لسو دای لراغل دی ہی چلاکی خوادی دیر ادکن مالا با تا پتا ہو لگی خوا چو تا دی سر وارو کے داخل ہے چو داخل ہے تا ہوئی اپیس دا تا ہوئی کنا بیاو پتا ہو لگی تنشی داخلو لی زکا تبوئی چی ارو مونگا خو دروازی چتا دو دری سو روپے پیدا کو آگی کی دکور کرایا ام ورکو دبجلے بلوم ورکو ادارا باندی جدا بین را داستا دا و دین کی ام داشتے دیتا با کم بلو آئیو ندی ته په تاسو خو دې ځان نه غلي کړی دي په زړه کې یاره دا وګیدل ناشته ښه چې سينه استاد خپشي خیري راتو کی وای ځان ته دوا ولې نه کوي ها ځان ته دوا ولې نه کوي چې دا سپلای په شانتي مخې نیولې ده دا بدرنګ شکل د سپو په شانتي دې ځان ته دوا نه کوي چې تا ته خیري کیته د خیرونه یریږي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يزبع علوما دزدقل دخل آياتنا أغا خلق شغيلوئيكي پزمككي پباتل وإن يروا كل آيات كوين هر قسم آيات لا يؤمنوا بها فذي يقين نكي دخل مشران پاغ دروغ يقين كي وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا كَأُوِنِي پَ دُنْيَا كَي لَارْدَ سُنَّتْ نَنِسِ أَغِي لَرَ لَارْ أَغِي تَدِن نَوِي أَغِي تَصَوَابْ نَوِي وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّمْ كَأُوِنِي لَارْدَ گُمْرَائِمْ چرتا عرس کی گی میلات کی گی چرتا مزار شریف باندې ډیر غلا غلای بدغه ډیر خوخای ښا یتخذو سبیلا هغه ته دین وای هغه ته ثواب وای هغه ته اجر وای ذالک بینهم کذبوا بیااتنا دا ځکه چې الله وی دي دروغجن کړي زمون آیاتونه وکانو عنها غافلین او دا غینا بی پروائی کئی اڑو ضرورت و تنوئی نو تو گور دے خلق تا دا دے محلہ کی سمر کسان دے دا سوونو پشمار باندے خوا قرآن تا سورا ناس دی دا حال دے باس دا نوئی دی تا ضرورت نوئی کنا دا کسو کتا ناس دی نو آغیتا ہم دا سی پکاگا باندے گوری کنا چدا مو ځان له سکار کتلې ده وکانو انا غافلین الکه که مخکمه نه ذکر نه وسې ذکر کنه که په خپل نه ذکر نه په اولاد باندې ذکر نه جنت پدغه کې ده چې سار مالې سنبال کې سر مر او کنه ولا غړه کې او تخته او صوباله ولا ورکه اروان کی چزه دغه ځای جنت ته دغه کامیابی ده او دغه ترقی ده په دې اخلاصي کې اوسړي دا سبب د نجات ته په دې باندې د الله نه سوال کوي چې الله ما ته معافيو کې پسو ته معافيو کې یا الله په ما رحم وکي ته په ځان رحم کړې دې تخپل اولاد جهنم تلیگی او سوال دا اللہ نا دا کئی چی اللہ مونگا جنت راکی دمرا لوی ظلم والذین کذبو بی آیاتنا و اکسان چی درو جن کئی آیاتو نظمم ولقائل آخرت یا ملاقات دا قیامت اغیر پا خیال کی نرازی چی قیامت شتا دے و حساب کتاب شتا دے و بیا جو اندون اگر بالکل اڑ واقعی دا نشتا دے اب اتوات آمالوں برباد چو اگر عملونا دی چی دی و تنیک عملونا وی اگر منزونا و تلاوتونا او خیراتونا حل یجزان اللہ ما کانو یا عملون دیل سزا نشور کولے مگر دا اگر عملونو چامی شیکل کانو یا عملون اخیر یو سرے پویشی نو توبہ و باسی نا اغه دې تر مرګه پورې کولو تمره پاره باندې کلکونو الله دې هغه سزا بوله ورکول شي کنه